Tysiące przydatnych produktów znajdziesz w jednym miejscu i super niskich cenach. W tym ręcznik papierowy Mola Comfort 300 listków w megarolce za 6,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 stycznia. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przekroczenie uprawnień w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry i wypadek z udziałem Beaty Szydło zajmą się tym dwa zespoły prokuratorów. Od niedzieli możliwe utrudnienia na lotniskach. Do Polski przyjadą delegacje z całego świata na obchody 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. W serwisie też pierwsze w Polsce studia rowerowe otwiera je Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Brakuje ekspertów od prawidłowego wyznaczania kierunków rozwoju polityki rowerowej. Dwa specjalne zespoły śledczych, jeden w Gdańsku, drugi w Białymstoku, zajmą się sprawami Zbigniewa Ziobry i wypadkiem z udziałem byłej premier Beaty Szydło. Speczespoły powołał prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Szczegóły ma Jolanta Turkowska. Pierwszy z zespołów zajmie się sprawą byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Badany będzie wątek ewentualnego przekroczenia uprawnień i podejmowanych przez niego działań w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym śmierci jego ojca. Drugi będzie badał postępowania prowadzone w sprawie wypadku z udziałem byłej premier Beaty Szydło. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnił, że powołanie zespołów jest efektem opublikowanego 10 dni temu raportu. Pracujący w Prokuraturze Krajowej zespół prokuratorów, który badał sprawy pozostające w zainteresowaniu opinii publicznej, stwierdził, że w tych postępowaniach doszło do bardzo istotnych nieprawidłowości. I te obecnie powołane zespoły mają już na celu procesowe zweryfikowanie tych nieprawidłowości i ewentualnie procesową naprawę tego, co zostało źle wykonane lub nie zostało wykonane. W spraw, w których wykazano nieprawidłowości, jest więcej. Opublikowany audyt objął 200 postępowań. W przypadku ponad 160 stwierdzono uchybienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Miniony rok był rekordowy w transplantologii. Przeszczepiono prawie 2200 narządów od zmarłych dawców. Jak mówił w Trójce profesor Michał Grond, krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii, świadomość w sprawie przeszczepów jest coraz większa i bliscy zmarłych dawców coraz częściej potrafią podjąć trudną decyzję. Przeszczepiając narząd, ratujemy kogoś życie, ale te narządy od kogoś pochodzą i w większości przypadków przeszczepienia narządów unaczynionych w Polsce, narządy pobierane są od zmarłych dawców. Ogólnopolski Dzień Transplantacji będzie obchodzony pojutrze, 26 stycznia. Został ustanowiony w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki, który odbył się w 1966 roku. Uwaga podróżni, możliwe są utrudnienia na lotniskach w związku z obchodami 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Do Polski na poniedziałkowe uroczystości przyjedzie ponad 50 delegacji z całego świata. Na przyjęcie gotowe jest lotnisko w Balicach, mówi rzeczniczka Kraków Airport Natalia Wince. Jesteśmy w pełni przygotowani. Wszystkie rejsy będą realizowane zgodnie z planem. Jednocześnie prosimy pasażerów, aby w dniach od 26 do 28 stycznia przybywali na lotnisko nieco wcześniej. To wszystko ze względu na możliwe utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane przejazdem kolumn delegacji. Większość dróg w okolicach byłych obozów Auschwitz I oraz Auschwitz-Birkenau II zostanie zamknięta. Sezon infekcji w pełni. Z tygodnia na tydzień coraz więcej osób choruje na grypę. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zachęca do szczepień. Szczepmy się. Pamiętajmy, że mamy dostępne szczepionki. One dla osób starszych są szczepionkami bezpłatnymi. Możemy szczepić się także w aptekach. Warto szczepić się przeciwko COVID-owi, przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom. Według danych sanepidu tygodniowo notowanych jest ponad 50 tysięcy zachorowań. Sezon na grypę trwa do marca. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu otwiera nowy kierunek studiów. Będzie dotyczył polityki rowerowej i planowania ruchu rowerowego. To pierwsze takie studia w Polsce, mówi dr Michał Kwiatkowski, kierownik nowych studiów podyplomowych. Na tych studiach będzie można się nauczyć wszystkich cennych wiadomości, które są związane z planowaniem ruchu rowerowego. Zaczynamy od modułów teoretycznych, które będą właśnie realizowane w ramach wykładów. Będzie trochę zajęć praktycznych, też ćwiczeniowych, laboratoryjnych, ale również, no bo to jest też chyba jeden z najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o planowanie infrastruktury rowerowej, to jeszcze oczywiście zagadnienia, które będą przedstawiane, prezentowane i realizowane w ramach zajęć terenowych. Uniwersytet będzie je realizować wspólnie z Rybnikiem. Dlaczego? To wyjaśnia Łukasz Karbowiński, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Rybniku, oficer rowerowy miasta Rybnik.

Katarzyna Fürst-Wojtkowska, mająca pod opieką wielką konsoletę oraz komputery, czuwający nad wszystkim Marek Pawlukiewicz i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. No i powiem od razu na początku, że jestem bardzo szczęśliwy. A to dlatego, że razem z wami, drodzy słuchacze, mogę tworzyć listę, to znaczy zapowiadać na antenie nagrania wybrane przez was. A mówię to dlatego, że zupełnie szczerze, nasza wspólna lista rośnie w siłę. Coraz więcej osób zainteresowanych zabawą, czytaj, głosowaniem na listę, robi to. Po prostu mamy na to dowody. Głosów z tygodnia na tydzień jest coraz więcej, co oznacza, że robi się naprawdę ciekawie. I tym samym oznajmiam w tym momencie, a mamy 10,5 minuty po godzinie 19, że dziś czeka nas naprawdę mega interesująca rozgrywka. Rozgrywka, która składa się z dwóch części. Pierwsza to ta, która zacznie się za kilka minut i potrwa do godziny 20. Część nazywająca się Poczekalnia. Mieści w sobie 20 nagrań, które mają raz krótszą, raz dłuższą drogę do przebycia, aby wbić się do tej części drugiej, czyli w czas antenowy między 20 a 22, a w nim 30 najpopularniejszych wśród naszych słuchaczy nagrań. Co tydzień inaczej ułożonych oczywiście. Budowla, tak nazwę listę, składa się z klocków, tak nazwę nagrania, na które można głosować. A jak to robić, no to opowiem po chwili oddechu. No bo to w sumie najważniejsza sprawa. Głosowanie jest naprawdę proste. Wystarczy wejść na naszą stronę www, stronę trójki. Tam jest zakładka lista przebojów i proszę się nie bać tego, że będzie komputer pytał o login, bo to tak naprawdę są dwa kliknięcia. No i mamy to. Piosenek jest cała masa i myślę sobie, że jest to niewykonalne, żeby nie znaleźć tam nic dla siebie. Także ci, którzy jeszcze nie głosowali, do pracy, jeżeli chodzi o przyszłotygodniowe notowanie, już można głosować na kolejne 39, które rozpocznie się za tydzień. Ale my zaczynamy 38, które potrwa do 22. Rozpoczynamy fragmentem tego, co było tydzień temu na samym szczycie. Pytasz, co tam nie słychać? Gdzie nie pójdę, sukces, mleko, miód. W domu zdrowi wszyscy, żona kocha, że mu we mnie chłód. Dwa tygodnie temu ten utwór zadebiutował na miejscu pierwszym. Tydzień temu na miejscu pierwszym. Jak będzie dzisiaj? No, to okaże się przed 22. Jaco Brango, jak naprawić głowę, jako numer jeden zeszłotygodniowego notowania listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Za każdym razem, kiedy witamy się po godzinie 19, patrzymy wstecz. Dziś mamy 38 notowanie, a co działo się w 1038? Mick Jagger, Lenny Kravitz, God Gave Me Everything, miejsce ósme. Yeah. Ale to płyta, ale to utwór ją zapowiadający, ale wideoklip i ale duet. Mick Jagger, Lenny Kravitz, God Gave Me Everything, jako miejsce ósme w 1038 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, 21 grudnia 2001 roku to notowanie się odbyło. Teraz 16,5 minuty po godzinie 19, co tydzień nowe propozycje w zestawie do głosowania. Dziś na przykład ta, oto nowy Fish. To jest zaćmienie. Co się jest zamęt? Początek i koniec. Cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie. Bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie, mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem niewiadomą dla samego siebie. Ładnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Podobnie jak ja, że coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić, zwodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec. A gdybyś mnie wzywał, wiedz, że czasem tracę rozum. A gdybyś coś jednak powiedział do mnie, zakłopotany wsiądę i wysłucham. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne złudzenie. Fish, MAD, Tworzywo. No muszę powiedzieć, że jako pierwsi mieliśmy to nagranie na antenie Trójki. Już niejednokrotnie emisja tej właśnie piosenki się odbyła. Fish dzisiaj rano u Maćka Jankowskiego w audycji Nowe w piątek, a u nas nowe w propozycjach do głosowania. Jeżeli, szanowni słuchacze, lubicie to nagranie, polubiliście i chcielibyście słuchać jego więcej, no to nic prostszego jak wejść na naszą stronę, zakładka Lista Przebojów i najnormalniej w świecie oddać swój głos. Oddać możecie naprawdę na imponujący zestaw piosenek. Dziś w nowościach również pozdrowienia z Poznania, czyli Bibobit ze swoim najnowszym nagraniem zatytułowanym Zwrot. obok, tak nieobecnie, tak mostkowo, tak niedorzecznie. Wyłączasz myśli, znów coś cię naszło. Z siebie wychodzisz i chcesz drzwiami trzasnąć. Nie możesz ustać, jak żywia szósta. W koło się huśtasz, rodzi się pustka. Pokaż mi oczy, pokaż mi duszę. Pokaż mi wszystko jednym ruchem. Zdejmij te maski, poczucia winy. Zdejmij kajdany, cudzych opinii. Pokaż mi ręce, pokaż mi wszystko, co w nich masz. Robimy zwrot. Płonie to, do czego dość. Już mamy śmieci na stos. Zmiany w pył, nasz bałagan mam go dość. Robimy zwrot. Płonie to, a czego dość. Mówmy wprost i róbmy wprost. Cały nasz bałagan zmielmy wprost. Pożegnaj ciemność, pobite światło. Wyjdź na powierzchnię, bo tlenu tu brakło. Pożegnaj natłok, no dokąd tak pędzisz? Z góry do dołu i nie wiesz nawet którędy. Wystrzel na księżyc, wszystkie te śmieci. Chodźmy za serce, bądźmy jak dzieci. Patrzę ci w oczy, patrzę ci w duszę. Przekręćmy wszystko jednym kluczem. Zróbmy te maski, poczucie winy. Spadną kajdany, cudzych opinii. Daję ci ręce, daję ci wszystko, co w nich mam. Robimy zwrot. Płonie to, do czego dość. Już mamy śmieci na stos. Zmielmy w pył, nasz bałagan mam go dość. Robimy zwrot. Płonie to, a czego dość. Mówmy wprost i róbmy wprost. Cały nasz bałagan zmielmy wprost. Robimy zwrot. A teraz przód, mały krok. W lewo, w prawo i na wprost. No i wydaje mi się, że cały czas jest dobrze. Jest groove, jest melodia, jest dobry tekst. Bebobit, zwrot jako jedna z nowości, jeżeli chodzi o propozycje w zestawie do głosowania na naszej stronie www. Lista przebojów, tam należy kliknąć i oddać swoje głosy. Na tym ta cała zabawa polega. No i chyba w tym momencie to tyle, jeżeli chodzi o te nowości w zestawie do głosowania. Resztę można zobaczyć na naszej stronie, tak jak mówiłem, 24,5 minuty po godzinie 19. No to może puk, puk, gdzie jesteśmy? Pierwsza trójka, lista przebojów. No i weszliśmy do poczekalni. Przed nami 20 nagrań do godziny 20, tych, które dzięki waszym głosom mogą znaleźć się w pierwszej 30. Także słuchamy uważnie i zaczynamy od Stelli. Jej nagranie Adagio rozpoczyna poczekalnię 38 notowania listy. No, pan Piotr słusznie zauważył, nie ma dzisiaj posta na naszych mediach odnośnie listy, gdzie się spotykamy, gdzie lista obecności. To może Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli ktoś ma ochotę. Stella Adagio rozpoczyna naszą poczekalnię, ale też możemy spotkać się w mailu lista@polskieradio.pl. lista@polskieradio.pl. 49 Sam Fender. I used to feel it was a war. Tydzień temu 40, dziś 49, minus 9. No, nie wiem, czy to dobrze wróży. Sam Fender, People Watching, ale zawsze sytuację tego utworu można zmienić. Piętro wyżej, James Blake. As I separate my cardboard, set my tax aside to fund another war. My spirit wakes up asking if we're spending what we can't afford. Would you come home? I always say they love your mind. You just don't vocalize it. We all get out of our mind. James Blake, Like the End. Poczekalni 38. notowania listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Lola Young, Charlie, piętro wyżej, 47. dziś. Czytam w mailu, ci w poczekalni mają najgorzej. Ano, mają najgorzej. Lista lista@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu. Może być też telefon 2 2 7 3. Może ktoś chce nam na antenie powiedzieć coś ciekawego. Ja teraz powiem. St. Vincent, 46-2 do góry. I 46 w 38. Elmero Cero, St. Vincent na antenie trójki. Witamy tych, którzy włączyli radio. lista@polskieradio.pl. Oj, kibicowałem temu tej piosence, a chyba słuchacze nie, bo spada o 13. Primal Scream. Keeps strapped to his back, sleeping bag of rags and a fire. up the way a wonderful home. Canal wind cutting deep through the bones. Horse in his back and a mattress on his back. The world that he owns and nobody business and nobody cares. Szkocja na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Szkoda tylko, że 13 pięter niżej. Na 45. Primal Scream Innocent Money. Piętro wyżej, 44. Julia Roversen. Można słuchać listy i pić herbatę, można słuchać i szydełkować, ale można słuchać i jednocześnie oddawać już swoje głosy na piosenki, które tak najbardziej przypadają wam, drodzy słuchacze, do gustu. Może to jest Julia Roversen, dzisiaj na 44. w 38. notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. Przypominam o numerze telefonu 2 2 7 3. Przypominam o mailu lista@polskieradio.pl i będę o tym przypominał często, bo bez słuchacza nie ma radia. A my jesteśmy na 43. w poczekalni. Sharon von Itten, Southern Life. Bez słuchacza nie ma radia, bez słuchacza to na pewno nie ma listy przebojów programu Trzeciego Pierwsza Trójka, no a bez słuchacza nie ma również i głosów. I tak się stało w przypadku kolejnej propozycji, bo utwór Daleko Stąd w formacji Dziwna Wiosna spada 8 na 42. A może kiedyś przyjdzie.

Może trudno w to uwierzyć, ale pod prawie 40 lat grają i nagrywają Manic Street Preachers i cały czas im to idzie, choć cały czas poczekania. Dziś 38. Piętro wyżej Waluś Kraksa Kryzys. Wszystkiemu nie, ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak. Czy ruskie komentarze mogą zmieniać bieg wydarzeń? Sprawdź to. O władzę brudna wojna, wrogiem z Bogiem i na wroga. Sprawdź to. Sprawdź to. Waluś Kraksa Kryzys dziś na 37. Prowadzący w trójce, czytam w mailu, i słuchacze to chyba jakaś telepatyczna jedność ostatnio jest. Myślałem o duecie Leniego Krawica i Mika Jaggera i miałem sobie otworzyć na znanym serwerze streamingowym. A tu proszę bardzo, w liście pisze pan Bartosz. Pan Piotr pozdrawia ze Szczecina. No pięknie, lista obecności, lista listamałpapolskieradio.pl i Warhouse, piętro wyżej. Whether it's too much or too little and too late, I need some kind of tension to make the string vibrate. The illusion of control over impulses I fought. I was standing guard for 20 years, still the minute I was not. How tired is the army that's landing on your shore? Well, mostly I want power, but sometimes I want more. I want more, 6 do góry, Warhouse, dziś poczekalni 38. notowania listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Przypomniało mi się, że jeśli ktoś mnie pyta o Szczecin, zawsze myślę, że to Paprykarz, Wały Chrobrego oraz zespół Hej, bo Szczecin dzisiaj pozdrawiamy. Brniemy dalej, Wiktor Dyduła, piętro wyżej, szybkie tempo. Nową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Odpływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się mnie. Łączy nas nie jedno, nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno, jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno to wiem. Trzymamy szybkie. Ja naprawdę niezręcznie się czuję, kiedy wchodzę na antenę, jak to się mówi, w połowie nagrań, ale jest sposób, żeby słuchać ich w całości, drodzy słuchacze, zagłosować. Po prostu, Wiktor Dyduła, szybkie tempo. No i teraz zespół, który jakich nagrań by nie stworzył, zawsze będą w kąciku jesieniarza, a dzisiaj lecą 4 w dół, The Smile. Just the one you are, just the bliss you are, floating on the past. You're falling. Szalenie popularni na całym świecie, o tym chyba mówić nie muszę, no ale niepopularni na naszej liście, bo spadają. The Smile, Body's Loving. Zawsze można zagłosować, jeżeli chcemy słuchać głosu Toma Jorka w każdym notowaniu. 33, Bezkres, Boca, La Jung, Farewell. Właśnie, głosy poszły. Ciekawe, jak sobie poradzą te nasze wybrane, czy tam w mailu lista@polskieradio.pl. No, ciekawe. Do godziny 22 obiecuję, wszystko się wyjaśni. Do 20 zostało 8,5 minuty i te 8,5 minuty spędzimy w naszej poczekalni. Teraz razem z Jakubem Skorupą, Trzy Kropek, to jego nagranie, które tydzień temu na 36, dzisiaj na 32, jak będzie za tydzień, nie wiemy. Jesteś wierszem, który czytam nad ranem. Bez ciebie czuję, że zupełnie przepadnę. Reszta to leki, które ryły mi banie. Ty to powietrze, bez którego nie wstanę. Dla ciebie zatańczę jak Elvis. Będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głośniej mysłowic, choć nawet trojek miał ich już dosyć. Dla ciebie zatańczę jak Elvis. Będę pląsał jak Patrick Swayze. Dla ciebie puszczę głośniej mysłowic, choć nawet trojek miał ich już dosyć. Czarna kawa, trochę słońca, świt. Z końcem lata nie chcę nigdzie iść. Jestem własnym, dalej mogę być. byle sypię zawsze tam, gdzie ty. Jakub Skorupa, 2 2 i 7 3. Oj, coś podejrzanie, dziś nie dzwoni telefon, nikt nie chce z nami porozmawiać. Zaraz będę smutny, a nikt smutnego prowadzącego przecież nie chce. 3. Tak jak mówiłem, 36 w tamtym tygodniu, dziś 32. No, Barbara Wrońska obrała ten sam kurs, to tytuł jej nagrania. Tydzień temu 43, dziś 31 w poczekalni 38 notowania. Zmarznięty staw, a w oczach zera twa, znajdziesz mnie. Tam, gdzie stłuczone szkło, zraniony ja. Tam, gdzie za brzydki dzień, głośny kocham cię. Tam, gdzie zmysłowy sen, narodzin piękny cud, obietnice z ust. Barbara Wrońska, ten sam kurs, dziś na miejscu 31 w poczekalni listy przebojów, 1/3. 5,5 minuty do godziny 20. Dobry moment, żeby powiedzieć o jednym bardzo ważnym dla listy przebojów utworze. Carlos Whispers, George'a Michaela, zadebiutował na liście w notowaniu 124 1 września 1984 roku. Spędził na niej 34 notowania. Najwyższa pozycja, oczywiście, że pierwsza. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Bridget Calls Me Baby wykonali ten utwór, no można powiedzieć, po swojemu. I to nagranie od dzisiaj jako nowość w propozycji do głosowania.